staje bas, pluzujemy na twą twarz, nadchodzimy teraz. Hała znika, techniczna muzyka przenika serca przez umysł, razem poczni słychać. Lekka jak lekko, co wie kawa, bierze go.